man la tekkene dang ko tegg talaw ko loxal dimbal manam dal da bëgg woné né yar ngal yo bu utté dañu tax taw bi gëna bari ñi ñu gëna soté na asarina yamaniyan ñu ñu ko jëjëman talam man tasharat ba nga xamne tasarona ahbaluhu wallu ya wam tadda te talli kisra yar wallu al kisru di kasir kafi day fi ak wall waxa ta ba dal di mur fa jalla la tan mur ak ufha gohba te kul janibin jep wall minha ci ñoom ta ali musmu da naka mur haba yorona min tukrihi bayi ko ci wallam nga xam na xel yo dafa jëm yott yaman ba mu tasaro ba tasaro nak mujju gox bi yepp mu daj ko top nga xam ne fenn foo xool da ngay wax ne daa mel ne foofu la xii ñu cosaanoo bàbbi ko fa dem keneen fekk la bërëb yépp mel noonu fa tabaxati mu muur al arda suuf sa fa kullu buqaat bépp tàkk min haa ci suuf si taqul da nga wax ne alxaysu taw bi fii haa taw ci file salaa la sax daa mujj niir yi daj kapp suuf si nga xam ne tàkk boo taxaw da nga wax ne fii rek la doon taw fekk na fépp mel noonu iga xadat ndem genn na bu ree ko fo ay nalxatam aha nag dal di gaar ndaxa yoon leen ruuxu saba gelawu sabaa wa bu sibb dana taal min haa ci ñoom maa la nga xam ne xabaa géemoon na melxat yi nga xam ne dañu ànd xëy ñuni wax ne duñ dañoo mel ne dañoo xaw a géem maanaam melxat yi defatul raayu raayu bu baax a baax dañ ko doon defee day mel ne gelaw ñu bàyyi ko penk mooy jekki-jekki rek upp su uppee rek melxat yi melal ñu nga géem dal di tabluwaat jëf-jëfi yanji lol nañ yanji won ba in wanat ndom do dina roho bi he dem ne ni hada mang bi ha ci ñom rahil jano bi aji sam jaw mom gelaw jano ba manam aji sam jo xamne gelaw ndey jor la ci djublu fa hadat te ñu mang ñom dem ni kama hada nam mang mom aji sam ji gelaw jano ko da bëgg waxani dem yi and ak taw bi su demé ba xawa doy di melni dafa demé bu baax ngelaw li bàyyi ko ndey joor mooy jëkk jëkkal upp su uppee rek ngelaw li gis dëm yi xumbaat lool sawaraat lool mel ni dañoo tàyyalante sawaraat te am na fii ahbaanihi daanaka nekk na ci ay wàllam wa barki yi akub dëllam barkam ngébb te daaxaa lool wootante na bay na sa jërim diggante ak xay wa waxa ak yéexo boo déggee dëm yi li nga xam ne moom la yiide ci asamaan day mel ne jekki gëlem goo xam ne dañoo jekki-jekki dëndandoo mooy yu jigéene di woo seeni doom gëlem kàddu gi dafa xumb gis nga nañu dembee mboolem gëlem nag ñu ay mu jekk gëlem mu njëdd bu dekkee di dënda noonu wala yu jigéene di woo seen doom day xumb lool mooy day mel ni nag day déglu asamaan day mel ni gëlem ñoo ñoo nekk ci asamaan ndax rek ni dënd yi xumbee fekk amul ak dënd sax waaye dañu def loolee bu bëggee mengal dara wax na mu amee doole ñu sàkkal kub dënn xam ne barku bu jëkk bi dënn la barkan gi nag bu ñaaral moom ngébd la ñu ëb ngébd gëlee mu jëpp gëlee lantara mës laa gis tel mis ni mu mel ne niir ya sawaaman jóogu day bu xalan bu dee joox soow taxsabuhaa mooy danga leen di jortu mara yetam ñu ñu sàmm wax yetu fekk na ñoom subal la ñu neenal la ñu daanaka daal ni nga xawoon na misaale taw bi ni muy sottee day mel ne ak jur goo xam ne dañoo bari soow lool nga xam ne bari soow bi day tax nga defe ne am na ko leen doon sàmm di leen toppatoo ndeki téye ko kenn bàyyi leen sàmm fi ñuy fare moo naat rek soow mbaree noonu ñu leen dee rapp nag na battee car care ñu leen di ne ni niir yi mel ci ni ñuy sottee taw bi taqul da nga wax ñun ajraa si yeew tekk ya la mas taw saqat bañu dagale ak taw ci boo ko defee waaye si ñëw daanu daan ñu def tombañ muy la mas taw saqat ba ñu dëgërloo bu sawki yi ca sotteem nga ne leen siqi yi dëgërlu leen bëri yin ci mandi waxayan akub taw xeeti barabu tekkee nga xam ne too yombu leen dafa càkkaar lu ñu naa leen ah yéen kat ndam too yombu leen taw mooy yiitam yombut kon nag yéen na ngeen naan bu baax a baax bu ñu mën a am ci ndox rek nangaleen ko ndax yéen taw doon a yombut fa aw saata mu yaatal al ahbaba tindiyo sawdan ci ak soti muhsidan ngay aji doy wa tabaqatu mu mur al butnana khuriyo bul maay ci ndoxma ar riwa ngay aji bari taw bobu dal tindi yep la tek tek soti fa soti khuriyo tok nonu dafa leena fessel ba ndox may dawa ka annama bay daw danaka all ba xibba saw bi ci gannaaw sotem nga bahrun geej la tama ngay yekati kuna tayaru ho bi so ya tu massaja tok mu dalat all bi dal bokale xol dana bu tay bu sotte bu day dafa melni jeggo nga xamne bes ya da yekati ko won dana da nak bes ya dalat ndox may mel rembat non la all bi mel ndox jaakal jada bobe taw la zala yalla bu ngi maxsoosan dit lu njagleel bi ci moom xawmul aw nit xumoo ñoom ngay sun kel ak taw lañu wajadan te ak taw ñu aw du ñeel suuf bu la waxe nag ne zaakal jadaa googee may fraa bi sax nañu ko firee zaakal wala fa jadaa ji mujj na ñoom nekk taw dafa wax ne xéwal gu xéwal ni ci taw bari bi ak la cee soqi koo ci naataange yàlla na ko yàlla jagleel nit ñi nga xamee ne dañu xettali waa suuf mi nga xam ne moom la taw di xettale maanaam ni taw di xettale noonu la ñuy xettale nit ñi meneel noonu wala ñu yàlla jagleel taw baree noonu ak xewal bu baree noonu bismillah mastu teet man ida ma daxa wat ni ndeem nat na ma waxam retul am lëgg maanaam aw tiis min man may koo xam ne yàquw da wax ne balaxa jot na asaylu yol ma azuba ngësya azuba jamxu jiit yëtin la asub yëtu am paxlamu daan gas ci tundoo tundoo di ko rëggoo gaynde foofu li ci ëpp ndax ne su dee wal du mën a yëg ba àgg foofa bu ñëw rek balaxa saylu juda aw lëg la ñu tekki ne mbir mi ëpp ne loxo su bëgg wax ne mbir mi ëpp ne loxo par na ba jégg day rek nañ jublu ji balaxa saylu suba mu ne man doolu ma koo xam ne suma aw tiis dalee rek ma tàmbaloo wax naa mbir mi ëpp ne loxo mel ne ku gaaw a jàmbat mel ne ku mënta dëkku aw tiis wa in sawat ndeem sax na taxta jëmeex yi ci roon samay faar zafratin ak wajat maanaam wonk damlaw kon day feesal maal nga xam ne bay na raja nekk na diggante ak wàll ila raja ba ci ak wàll soo defee ar rajau ci bijji ci moo doon yaakaar waaye ar raja bi ñu xasu moom ak wàll rek lay firi naftuha ma fekk ko nag yooyu natal bi nit lañu wan xataay waa bi doo fi gis am na fii la nga xam ne kaane nekkoon na taxa di dow min xaa ca moom mux daw bi ak muy aji toroxlo muy aji mokk nee na suma yëgee ci saa biir aw tiis woo xam ne day fees wet gee ba ca wet gee koo dama koy lëgg ci saa biir dama ca feeñal dara dama koy lëgg ba mel ne moral nekku ci man moo tax misaale ko dama koy fekk lëgg ko mu mel ne da ca nekkoon di fitti bëgg am doole ba génn dama koy nekk ba mu nooy ba du fitti maanaam daal tiisoo ñëw ci biir doonte réew na ba tàmbale ci wetgee ba ci wetgee naqaree nëbb itam dama koy nëbb ba la ca naroon a génn di feeñ du mën a génn wala aqul bu ma wax in xarat nii ndeem gaar na ma nekk batal aw tiis qawlal qanooti wax yi naagu waa kon ba mu naa in xadda bog na fil bàttani ca biir ba asala kej la asala ak al machinatu ñoo bokk fi lañuy kej maanaam li ëmb doom ji li muur doom ji bu nekkee ci biir yaay ja tey bu dee juddi ma ànd ak ñoom génn càng moomu mu tudd asala loolu nag bu déggee ci biir yaay ja faaw jigéen ja day dee mu ne bu ma koo xam ne moom day gaaw a naagu bu ko aw tiis dalee rek mu daal tàmbale wax ne in xadda fi bàttani asala maanaam teg la dog na ci biir yaay ja da yaay ja day dee maanaam daal mel na koo xam ne day amee tiis rek daal jàpp ne jeex na jeex na alku nga alku nga jàmm na ca toj mu ne loolu moom bëkk ci mbiram xadda maarasat jànkonte naag nit ñi ci man alxutubu ndamb yi ndamb yi mooy mbiri jamono yu tiis yi maarisal aji dëgër yu saawiru kook dana jànkonteeg alxawla tiit na idal xawla ndeem tiit na xalaa kawe na dal na wax na dañu dañ ijal hawlu digal isa ci ñu tara dañu dañ ija hala bele tecc al hawlu fahi li jitt fi hal bo bu ci mahu dañu tale hala digante ija ak al hawlu wal bastu na hawla ko wax ne ngir jamono yi tisi bi ñewé ci man mel na koy jappante ak man dama xamu rek waye dañu fekk waji deugere deugere jo xamne ñu ngir ngir reey bu ko taxa tit bu ko taxa raf ñu fekk mel nonu ñu jëna bëre mom yone ne bu di jamono tisi so do ñu bayyi ñu fi man neexuma bareel neexuma dalel ñu ñëw na ma iltiwa ak deung il muhadiya ndam aju nonon tek man iltiwa deung na ñoo li tan yalla na istiwa ak dit in waliya ndam aju xaritam tek man istiwa dit na ñu man sama man bu dikke de lolu deung mu gën ko deung sama xaritam bu dikke dama am dit ak mbax mu gën ko dit gën ko bax taami ya sama tafka sher min xetar la min habibi ñal non da taratu ci ay jamono war waxu te moy ñal la wal armute lem go wax ga lima ñal ko xamne ibu taxa sakku na yuddi sama tiofel do wax na man ko ne ma dik rek ci lamay fek sama ñu dikke xat fek na mu ne xetar rek may tan wax xat xare bi bi dikke bëgg ma lol di wone tiofel fekk na ma lawat lool neex lool mel ne sàngara ci bëgg sàngara wala lam nga wax ci ku bëgg lam ma di nii aji noo laay doon idaa noo yuntu ndoom naay lam teef nang man su yunente ak jàppali na doon maati fii sa mag wëlbati alwaa waaye nag aji xutunt laay doon bu tontu mooy naqari di rek te dal xoloo idaa xooshintu ndoom ñaga salam teef nang man marfo wi saba te ku ñawal ay ngannaay la soo xam ne ku jëflante ak man cig nooy fekk na ma nooy lool yomba wëlbati lool waaye nag ku jëflante ak man cig naqar jaret fekk na may naqar jaret lool weex lool te ñëw ay ngannaay yaa atasi mi dama jàppandu alxilmu lewet ga di jam bay xujwet yi ci yaari wàlli sëlëg lëkkaay idaar yaaxu tay si ndeen ngela yi tóoy taarat naaw nañu bu xuba ànd ak lëkkaay ya lëkkaayu ara dañ ko daan def way toogin dañ ko daan def muy lëkkaayu daa bëgg wax ne am na ñoo xam ne seen gàtt xel day tax ñu gaaw a jëfandikoo seen xel mu gàtt waaye man dama amee lawet ak xel moo xam ne dama jekki-jekki bu soppandiku boo xam ne daa koy rëcc bu ëllëgee man daal damay ànd ak lawet ak samam xel xëy na ñenn ñi ñoom siyen gàtt xel moo leen di yóbbaale dañu defa ko wax loo xam ne ñu koy rëcc bu ëllëgee waaye man ama naam xel ak tooy boo xam ne daal kenn dina yóbbaale ci lu ñoo rëcc bu ëllëgee laa yet tabi nii bu ma jëngal tamaan ak xemem moo di ak bëgge mu danis ngu aji téréele idastamaala ndeem jëngal na keneen mbaa ñeneen tamaan ak bëgge ayut tabaa wala mu jëngal xëy na am na ñoo xam ne dañuy bëggee bëgge da tax leena ama jikko yi sewa sew way jëtiku di damu nit ñi ku ne waa ma loolu sori naa ko man daal genn bëggee goo xam ne ku yàq sama der la yàlla boolu yu maa ngi moom waxa daxalat kaye na bii ak man warupa dan ci ay daraja dajaa ribim ay nattu achfay nañu sopp nañu tiim nañu bii ak man min haa ci ñoom xalaa sublim mu haa ci yooni xel ya yàlla may na ma yàgg fekke te amum xel yàgg seet mbir yi ba nga xamee ne sama baru seetlu may na ma xam-xam yëkkati ma ba ca kaw li kaw xam ne bi ne woon fii la xel yam man tiim naa koo fa ndax sama baru seetlu ak sama baru natt rek il ñu indoon astam xiifa ragaleef na ko li ifraatin aja ngir ëttal lor la yuxsa defu ragal nit ñi ci man nasaxun ak doye bi wala aja di ca géenu lor na saq ànd ñu koy firee waaye fu xel ba tey al xifatu su amee ñoo xam ne daal seen ndor daa ëpp seen njëriñ dañ leen di daw kenn leen bëgg a jege man bokk maa ak ñooña man daal dama lor kenn dama jëriñu waaye dama lor man xëyri naa wax ñun ci ñu ak doye di mu ne nag daa ci may ñàkk lor kenn bi dama koo mënut am na ñoo xam ne boo gisee lor ñu kenn dañ ko mënu rek waaye dina lor nga gis ñu lor keneen man nag sama ñàkk lor moom dugtele bëgg naandu ak dubi ko bi rafa rek moy wala ki ni waaw man ibrul astamla asoolu susna ñewal xebam ak der lam ñu ben su bo xamne timi na lako ak taxa terga ak taxa modi ak teef dama bëggam der bi seet wëcc bo xam dara duko takal wala ma tax man na ma lor kenn way duma lor kenn kenn wa sawnu xerbul mar'i te ñewal dara tam sa ay wajjula moy mu joxe ma la nga xamne ben nayna bi ci mom ni ma ci la nga xamne hawaahu laqnako wan tafa tamu tan ko ni bu bege sam ak daram day fekk dañ deug lol mu diko joxe ni nga gëna deug ci la mam bu ko nangoo joxe rek ta boole ci dina kenn ab daram dal ñoo war ha ngi ci ak kenn ci xeyru ma mo gën lepp lo xamne ittahasta japp nga ko hawdatan muy xaro kay wa anfasul adkhari te mo gën sel ci ndaxal te fi mu daal di tuqa ci gannaaw ragal yalla gannaaw do jité ragal yalla dal fexé ba am tant ak nit ñi am ak ñoom jamm rek mo gën lepp wa kullu kharmin gep mas na ji nan gudi aji fekk mo gudi aji fay ci zaman ci jamana fa ho mom shabihu zaman aji muru jamana la dara ji fay na fi ci mom kenn ku ne jamana bu fekke mo lay gëna ñu ci fekke digënté nak ay daay nak maamu sore na jamo ji rek lay lay di muru ay daay nak ci maamu wan nas nit ni kon nak ci ñu melni ganjax fa ñu ñu bokku ci ñoom raayqul aji yemulo wa khabbun ku aji natax nazirun ku aji natax xoduhu ko bantam ba muru jana aji wax ko teef la manam aji wax meñat la te ñu ñu bokku ci ganjax ma lo xamne taq tahimu dama ko sip alhayna dabb te fa ñu bokku ne mos nga jana hu ko teef muy meñatam inzaqa mu neex habu dal dirmi ni aji neex fi laha ci deng lañ ja ñu nit ñu mën nga ko misale ganchax ngay gis ganchax go xamne do ko xoyo ci bet do rafet lool nga xamne ko lool te nak bo mo se meñu tam ñu xat dang ko yabbi ñu nit mën nga gis ko xamne zahiram day rafet lool mën nga ko bëgg jégué way do ko jégué rek mu war na lor jo xamne fa nga tambalé xolé ko do ko jégété ganchax mën nga gis ganchax go xamne day naqale xol lool boko do xol sa beddi finati te do doye def meñu tam nak ñu nit ma neex lool nit ñu non la lay gis ko xamne ci ñun mom boko xolé boko xamne waye do jaxaso ak mom rek gis na ay jikko rafet ak mat go xamne rek dang ko naw ba jatte ko andando bu qayyamu def na jubanti ash-sharihu dale ñun jeng xali ci jengam nga fa yasta yu tayemo ma la nga xamne in haaja jeng na ñu ci mom yan hanati mu ñing ko won bu le nak gono mak dañu wuté gono mom dañu ko jubanti mu dangon ci mom dal jotiku defaru ju xoc wuté mak ma yo cheikhu mak mom in qawamta mom ngeen jot nga ko jubanti ñu zawxi ci jangam nga la ñu xim di jubal ak tafxifu fudd ga ñu ci mom ma la nga xamne il tawa dangon na mu wal xus ma gelum danaka tax rek leen di tagalé mak mom neena boko bëgge jubanti mo son son ci jubante ga dama ne da nga yok ak deng lam gono ba magate ko bayiko ca mu misale ko ta jadu kan ko noné la al husnu bangas ba yasir ak yeng lay dem khatfu ak wal beten la dama ne dirini aju noy shadid ni aju tar la ngam suñu ak bankam isa xa sande wona dama ne bangas bu toy ci jame toy bi nga ko fuddu noko bëgg jubal rek mu jubé nona waye da dañu doyo nak mom boko bëggu fuddu mu dam wala misale gone nga mën ko wëlbati jubanti ko mu jup ak mag mom jeexna jeexna man wala mako toy an na fa nit ñu tahamaw ñu tet jël na ho toyum nga wa hasa te jafé an ñu wëlis ñom jali baahu yaari yalla ñu wax waxtana te mu aro ene bo do toy nit ñi day def ci nit ci yow su yowa tan la toy ndax da nga ragal ndax da nga jekki jekki toll mom ku nga xamne ne ko toll nga fayu da nga lay jekki jekki toll ku nga xamne ne bu nga toy nga fayu waye la bu nga xëy xam ci lool jambal nga am ñepp da nga daw kenn la toy ci do hun ñoom aju nañu ñu gëna toy min hayati am basi safa ci jani suuf yu naya lima ñeel ko nga xamne laana noyna la ñu ñeelen jani bu walang ba moy nak bu fekke da nga diko xamne nga ñu xade rek xamne ko nga xamne ñu dala toyé jam rek mo ci mujj xamne kon mu ci bëkk na ku jog rek dal ci sako bu nga xé xamne ñu ñoom ko la toyé jam rek mo ci mujj ci tax ñu fekk la ci jikko joju lo toñ toñ yo xamne moy dana metti jani yo nak ci suufi noy nga xamne ku xass mat daana ko munisu ko lugu ñu ko xé xamne yow ñu ku la toñ jam rek ci mujj toñ yu dana metti mat mat jani yo ñu lay toñ abidu dil mali ñom day ñoo di jami borom alal wa in lam yatma'u ak donti xam memu ñu min ghamri fi ci leggam ma al ghamru am legg ci ciosan moy ndox mu bari mu jublu ci alal ju bari fi jurhatin ci ab goox kashfi dabtana safara as sada khugeng khugeng moy mar bu metti metti nit ñu la ne ko am alal dañ lay top di la jaamu don ci sax xam lay ne saal ju bari ji buñ ci am dara itam alal ci bopum rek mo soor ci seeni xol ba kuñ gis mu amé ko rek ñu la nga la top di la dagu ne lay say jaam don ta xam ni sax alal ja buñ ci am dara lim ko ci tuti melni buñ ci am goxu mëna fajj aw marit bu tay rek ñu top ci borom alal ja waxu ñoom nak a'da'ul ay non lañu liman ñel ko nga xamne am la ka ñak na wa in sharakahum ak donte bokkale nak ñoom fi ma ci la nga xamne afada jere ñoo nako ana melni am nako ci alal wa hawate mu laq ko wax ni nak bo xasse ñak mom nit ñi dañ lay nonu donte sax la nga am ko suñu yaang leen cey jox def leen ne sa bop waye yow gis nañ ne bal yow alal rek dañ lay dal di nonu di la xarab fu ñu tollu ak loolu man di defal kem sa carton du tay ñu lay xarab hajamtu natuna ayami samay fan natu moy setlu wama la xiru deet aji ñak taal al xiru moy ku yegut lu geej ci reere kaman mu melni ko xamne ta azara tuba yona ad dahru jamanu alayhi ci mom warta daate mu lambayo ko wax ni man tan yima am ci aduna dama ci nekkul rek di tayaxu ñi dama don setlu di nattu di setaka seta du mujj ma xam lool sama dox yi lu aduna ndax ku ñak taal manam ku yegul liggey gi reer du yam ak ko xamne aduna da ko wëy bëtt wet gulé malé su doon tudé nga xamne aduna sol nako ba tay wala bu doon lu ñuy lambayo nga xamne aduna lambayo nako ba tay mu ne man non la mel dama rek ku nekk ci aduna aduna di def leen tek man dama wëy bëtt wet gulé may tam ma amul xéet lu ba tax na dal sama aduna ji xamé na ci ay mbir yu bare bare ñu wala xéetlu nak ma wax la ci ay benn benn nga dégg la yarfa'u du yëkëté an nubbu xelma bila jaddin ci dudd muur wala yaxuttu kate du la sippi al jëhlu réer ga idal jaddi ndéem muur ma ala kawena yum xéetlu mooy boo xasee bari wërsëg no dofe dofe du tay ñu yëkëti la tek la ci kaw li kaw waye nak ak lo mën di xam ak lo rafet rafet xel bo xasse ñak wërsëk manam bo xasse ñëwul ala rek ñu tek la ci suuf kon la waxon legi ci nit ñi ni ñu topé ko am alal way wo fedd li la ci bo amul dara ci xelit waye dara nga wërsëk dara nga muur rek ñu yëkëti la dara jall la waye nak ak lo mën di xam ak lo rafet rafet xel mom su yorul dara rek ñu daane la fi suuf tek la fi suuf kenn du la faalé man lam yahdhu ko xamne waru ko ad dahru jamuna ja lam yanfahu du ko jariñ ma la nga xamne raha gonté na bi ci mom al wahyu aji waré ja yow mën ci ab bis aw gada wala mu xeyé ko ajra si neena ku ci nek aduna war la doyo gu war waye wa dara rek aduna ji nga nek man la war ba nga waru nena ku aduna mën ta war jërul keneen jog taxaw bëgg la war ndax ku la bëgg warit day som rek waye aduna bayna ku warate kat ku ci warul rek jërul keneen jog la taxaw la war man lam tufidhu ko xamne jeriñuko ay baran ay waré ay yabuhu fanam ya kana ko nek alhamma ngumba xol awladi gëna yey bi ci mom min alhuda ci jubga way yu daamel da fedd li wé da wax né nit aduna ci mu nek ay fan di tégaloo ami xew xew yu bare bari bir yi jëlër diko su fekké fan yoyé waruñuko jëlëñu ci genn waru kon da melni yalla bañu ko sakal am xel mo gënëna yey ci mom ndax xel mom xalaat ak soppandi ko rek ak waro ci xel mu rek ndax xel li jëriñ kon nak ku yalla muy xel gënoppi nga nek ci aduna te fan yi nga rombu ñu dem ko dik do ci waro mukk mukk danaka yalla defal na beheema nga baña andak xel mo xawana gëna yoy ci yow man qas ku khiyas ma la nga xamne lam yarahu gisuko bima ci la nga xamne yara dana ko gis arahu won ko ma la nga xamne yedno dana jégué ilahi jëm ci mom mana ala sori dana ko yew limu gis da koy tektal lamu gisut liko jégué da koy tektal la ko sori motax mu ne koy nat lamu gisut ci kaw limu gis ñu ngir sori sori day melne gis nako ba nopi manam dal ko am xel deug deug lu ñuy gis ci tay du jakarlok mom ci lay xame ngay ñew bu ëllëgé ba man ko fagalikul deug lu sax yalla rek xam kumbu way nak ko am xel tay xalaat mom lu ñuy gis muy téru man ci atata lo ci la ñewagut man malaka ku momale al hirsa khir al qiyada wa madga lam yasal du deñ yakra'u di detum fi ma in ci am ndox mu ne dund ci toroxte sara mi aju nax khir mom neena baxut ku fa khir jox ko salab ne ko womat ma yo khir fo tollu di deutal ci ndoxum toroxte moy ku xer deug deug foko fek rek ci toroxte lay deuk ak doylu rek mo am solo tayit mo nek ci aduna aduna doyal neku fi doylu rek mo fi nek man harada ku garalantek al atmaha xene yu bari ya xene teef yi wala nga ne beug beug yu bari ya bu yeesi ci ak nagu ranat kon ja ile jëm ci mom haynul haysi batu tedd nga min haysurana ci fumu ja ja moy xol jak ci wolof beugé dafa bon lol mune nak ku taxé ba sori ak beugé nagu ci lepp lo xamné ñu mëta yaakar la nga won ko gannaaw fo xol rek batu tedd nga xol jëm fofu manam da bëgg wax né do taggo teranga ndax bëgg mom moy toroxale waye bo muccé ci bëggé seen trek yalla ak ñam la bindé ci wërsa té nga xamné faaw nga jot ca nga bañu def nit ku bëggé di seentu ngir fo xamné nekk fa faaw rek yalla defal la teranga yi aduna melni sax fo xol jëm fa rek batu tedd nga fofu lay xol and yow man hatta fa kuul bati an nafsa bakan ba ala makruhiha ci la musib ci la musibam moy pri deug deug kana ko nek alghina kom qarina ho di aji nangok mom haysun tawafu man jidlu bakan bu mom neena soko de forcer ci la ko nakari bagn ko baye ci la ko neex fo tolu di am taju ajo bu yalla bindale wursuk mom faaw nga jot ca waye bu fekk yalla dindul lu yeesu bu bari nonay waye su bekkal mom doko top mukk ci la ko neex dang koy tek rek ci deug kon so amul ko lu zahir am ko lu batin mo yalla may la doy lu go xamne day tax do ñe ne jeexaleul dara man lam yaqif ko xamne taxawut hindantihaa qadrihi fayamuk darajam taqasarat kun gat an huwalis ko fasihatul khuta wayatu jeweya yani da bëgg wax ne lu bax ci nit moy seenen fum ag bañ ko doylo te xol seen fa ko gëna kawé manam nit lu bax bu ci dacc ben yoon tayit